हेन चओ त अल्लाह खे मञो अथऊं ऐं पण जेको क़ुरान असां ॾांहुं लाथो वियो ऐं जेकी सहीफ़ा इब्राहिम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक़ ऐं याक़ूब ऐं याक़ूब जे औलाद ॾांहुं लाथा विया आहिनि ऐं जेकी मूसा ऐं ईसा खे ॾिनो वियो ऐं जेकी ॿियनि पैगम्बरनि खे संदन पालनहार खां ॾिनो वियो तंहिं सभ खे मञूं था। मंझाउनि कंहिं हिक जे विच में विथी नथा भायूं ऐं असीं उन हिकु अल्लाह खे मञींदड़ आहियूं।